χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χτες. Άσε με να σε κοιτάζω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες, γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ξάπλωσε να σε κρατήσω. Κλείσαν όλες οι πληγές. Άσε με να σε κοιμήσω. Κι αύριο για σένα ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος έχει τραγουδήσει από Θοδωράκη μέχρι Μικρούτσικο και ό,τι υπάρχει, αλλά κάθε φορά που βγαίνει στις συνεντεύξεις τον ρωτάνε για το μαλλί του και άλλες τέτοιες τρίχες. Εγώ να σας πω, για να το λήξουμε αυτό εδώ, σήμερα είναι με μισό κοντό μαλλί, δεν είσαι με μακρύ μαλλί. Όχι, δεν. Ναι. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχεις προλάβει. Να σου πω, ρε Γιάννη. Έλα. Διάβαζα, έλεγες ότι κάποια στιγμή ναι, σκεφτόσουν να τα παρατήσεις. Ναι. Πώς είναι δυνατόν με τέτοια φωνή? Τι εννοείς? Εννοώ ότι... Πώς είναι δυνατόν? Ανάλογα το πώς βλέπεις αυτό το που κάνεις. Εγώ όταν ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά, τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ρομαντικά, ρε παιδί μου, σε όλο το όλο πράγμα. Όταν ξεκίνησα τη δισκογραφία και τις μεγάλες συνεργασίες, αρχίσαν και τα δύσκολα. Και ξαφνικά βρέθηκα εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, άρχισαν να με βλέπουν περίεργα οι φίλοι μου, άρχισαν να με βλέπει περίεργα ο κόσμος, να μην μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα. Και αυτό το πράγμα με ενόχλησε πάρα πολύ. Και στην ουσία είχα μείνει και για κάνα εξάμηνο, ένα χρόνο, χωρίς να κάνω τίποτα. Αλλά τέλος πάντων το σκέφτηκα έτσι, με προβλημάτισε όλο αυτό και είπα: δεν πειράζει, θα βάλω τους δικούς μου όρους. Θα βρίσκομαι στο χώρο με τους δικούς μου όρους και θα τραγουδάω έτσι. Αλλά το σκέφτηκα, ναι. Και ακόμα να σου πω κάτι: δεν είναι και μια. Δεν είναι δουλειά αυτό που κάνουμε, έτσι. Δηλαδή, ναι, ζω από αυτό, αλλά δεν μπορώ να το δω δουλειά ακόμα. Εντάξει, μουσική κάνουμε, παιχνίδι είναι. Κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μας, δεν θα πω δική μου κουβέντα, θα πω ενός αγαπημένου φίλου και δικού μου και δικού του, έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς της, όχι πια νέας γενιάς, αλλά αυτό το νέο κύμα, γιατί κάθε εποχή υπάρχει ένα νέο κύμα, του Μίλτου του Πασχαλίδη. Είναι εδώ μαζί μας, σύμφωνα με τον Μίλτο, αλλά και σύμφωνα με πάρα πολλούς άλλους, η κορυφαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιάννης Κότσιρας. Φίλε, καλώς ήρθες. Το Μίλτο, να σου πω την αλήθεια, μου ευχαριστώ πολύ. Τον πληρώνω. Συνέχεια να τα λέει αυτά. Σασμός, χαμός. Σασμός, χαμός. Σασμός, χαμός, όντως. Περίεργη ιστορία ο Σασμός. Ξεκίνησε πολύ φιλικά με τον Τερζή, τον Νίκο. Είμαστε φαντάρι μαζί, είμαστε από το φίλοι από το 88. Και κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο. Εγώ είχα παρουσιάσει το Σασμό σαν βιβλίο το 17. Μόλις πρώτο είχε, το 19 δεν θυμάμαι, μόλις πρώτο είχε κυκλοφορήσει. Είναι φίλος μου ο Σπύρος Πετρουλάκης. Και με φωνάζει σπίτι μου, λέει, του λέω, πιούμε καφέ. Και του λέω, τι ετοιμάζεις? Μου λέει, γράφω τη μουσική μου, λέει, για ένα σύριαλ. Έχει να κάνει με την Κρήτη. Α, του λέω, αγαπώ, Κρήτη αγαπώ. Του λέω, πώς το λένε? Μου λέει, Σασμό. Τον κοιτάω, του λέω. Δεν μου λέει, έχω ετοιμάσει ένα τραγούδι, μου το βάζει, τα ακούω τέλος πάντων. Εντάξει, του λέω. Δεν μου πολύ άρεσε. Γιατί δεν είχε άμεση σχέση, όχι μουσικά, κυρίως οι λέξεις που είχαν χρησιμοποιηθεί με τη βαθιά πολιτιστική ρίζα και πολιτισμική ρίζα που είναι ο Σασμός. Γιατί είναι πολύ βαρύ πράγμα. Όποιος αγαπά την Κρήτη και την ξέρει, ξέρει τι σημαίνει. Ο Σασμός είναι πολύ σοβαρή κουβέντα. Τέλος πάντων, και μου είπανε τότε και ο Σπύρος Πετρουλάκης και ο Νίκος να δοκιμάσω να τους κάνω εγώ ένα σκαρίφημα. Το σκαρίφημα το έκανα τραγουδώντας το, γιατί δεν μπορώ εγώ αλλιώς. Τραγουδιστής είμαι. Τους το τραγούδισα και μετά από 2 μήνες τα ακούσαμε να παίζει στους τίτλους χωρίς να το ξέρω. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Μετά μου ζητήσανε να γράψω άλλο ένα τραγούδι. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι είναι του κύριου Βασίλη του Σκουλά τα αντίθετα. Και μετά από αυτό μου λένε, δεν τα γράφεις όλα, τελειώνουμε. Έτσι έγινε, έτσι ξεκίνησε πολύ φιλικά, παρεΐστικα. Και τώρα έχουμε φτάσει πλέον στο δεύτερο χρόνο. Έχουμε γράψει 16-17 τραγούδια κάπου εκεί. Τώρα την Δευτέρα κυκλοφορεί το καινούριο. Πάμε να ακούσουμε. Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Γιάννη, μετράς πάνω από 3 δεκαετίες στο χώρο. Το 90, επαγγελματικά δηλαδή στο τραγούδι. Το 90-95 ξεκίνησα τη δισκογραφία. Είναι ένα ανοιγόκλημα του ματιού. Τι εννοείς? Το διάστημα. Το 90-95. Το 90 με 2022. Τι εννοείς ανοιγόκλημα του ματιού? Ο χρόνος αυτός. Γρήγορα πέρασε, ναι, εννοείς. Ναι, ναι. Δεν θα το έλεγα, μωρέ Νίκο. Δεν θα το έλεγα. Έζησα πολλά πράγματα. Και ζω ακόμα, δηλαδή είναι μεγάλες οι στιγμές. Όταν ζεις μεγάλα πράγματα, τα νιώθεις τα χρόνια. Όταν είσαι μονίμως, και δεν εννοώ πάντα ευχάριστα, έτσι. Όταν είσαι μονίμως στη χαρά και στα χουχουχού, τότε δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζεις μες στην κοινωνία, αγωνίζεσαι, έχεις αποτυχίες, έχεις επιτυχίες, υπάρχει αυτή δηλαδή η φυσιολογική διακύμανση, τα νιώθεις τα χρονάκια. Είχε και σκαμπανεβάσματα αυτή η ιστορία. Φυσικά, φυσικά. Και σκαμπανεβάσματα και πολύ μεγάλα πράγματα και αδιάφορα πράγματα που έκανα και περάσαν απαρατήρητα. Και αποτυχίες και επιτυχίες. Όλα, όλα, όλα, όλα. Και είναι όλα χρήσιμα. Μη σου πω ότι πολλές φορές οι αποτυχίες είναι πολύ πιο χρήσιμες στον άνθρωπο και σε μένα τουλάχιστον ήταν πολύ χρήσιμες. Από αυτές μαθαίνεις. Από αυτές μαθαίνεις. Μόνο από αυτές. Η επιτυχία ζει σε ένα. Πώς να είσαι ένα συννεφάκι, αχ, τι ωραία είναι όλα. Εγώ δεν είμαι έτσι. Ποτέ δεν ήμουν βασικά έτσι. Πώς είναι η ζωή Αθηναίος, με καταγωγή Μεσσηνία? Ναι, περίπου. Η καταγωγή μου, ο πατέρας μου είναι από του Χανδρινού, ένα χωριό έξω από την Πύλο. Ναυτικός ο πατέρας. Ναυτικός. Και η μητέρα μου έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι Αιγυπτιώτισσα, δηλαδή. Οι καταγωγές μας είναι από την ορεινή Αρκαδία στην πραγματικότητα, ασχέτως αν η οικογένεια μεγάλωσε στη Μεσσηνία του πατέρα μου, και της μητέρας μου ερχόμαστε από τον Πόντο και περάσανε πάρα πολλά. Περάσανε από Σμύρνη, από Κρήτη, από την Αίγυπτο, από τη Σέριφο, είναι η άλλη μεριά. Η οικογένεια της μητέρας μου είναι απλωμένη σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Με τη μουσική, με το τραγούδι, πώς, Γιάννη? Δεν ξέρω να σου πω. Υπήρχε από πάντα στη ζωή μου. Έπαιξε ρόλο σίγουρα ο πατέρας μου, ο οποίος έφερνε μουσικές από όλο τον κόσμο. Έπαιξε ρόλο σίγουρα η μάνα μου, η οποία άκουγε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα πάντα στο σπίτι. Και υπάρχει και μια φλέβα. Τώρα να στην πω ακριβώς, μπορώ να σου πω απλά ότι ο τρίτος μου ξάδερφος είναι ο Παντελής ο Θαλασσινός, ο δεύτερος μου ξάδερφος είναι ο Βαγγέλης ο Κορακάκης και νομίζω ότι θα γίνω συνυφάδα με τον Μίλτο Πασχαλίδη. All the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy. Κοίτα γύρω πόσο μικρινέ ο κόσμος, πόσο αγριέψαν τα μάτια, χρεωμένη η μοναξιά. Κοίτα γύρω πόσο ασχημή είναι η πόλη, πόσο ακριβή είναι η αλήθεια, μόνο γέλια ηρωνικά. Δες καλά τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε, τις αρρώστιες που τρόμου κερνάνε, τα σκυλιά που με φόβο κοιτάνε, γιατί κάποιοι σκοτώνουν φρικτά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω για σένα που αγκαλιάζω, στο μέλλον που τρομάζω να γίνουμε φωτιά. Να κάψει όλα τα χέρια που κρύβουνε τα αστέρια, να βγουνε περιστέρια, με φτάσαν τα παιδιά, να γίνουμε παιδιά. Κοίτα γύρω πόσα ψέματα συνήθισε στη μέρα, πόσα πτώματα ξεβράστηκαν στην ξέρα, πόσα στόματα σιωπούν ενοχικά. Κοίτα γύρω τα κορίτσια που φοβούνται να γελάσουν, τα αγόρια που διστάζουν να κλάψουν, τις οθόνες που μας πήραν τη μιλιά. Δες καλά τα γερόπια που σβήνουνε μόνα, σαν τα δέντρα που δώσανε αγώνα και τα ρίξαν μετά στη φωτιά, με γέλια ηρωνικά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω και σένα που αγκαλιάζω. Στο μέλλον που τρομάζω να γίνουμε φωτιά. Να κάψει όλα τα χέρια που μάτωσαν μαχαίρια. Να βγουνε περιστέρια λεφτά σαν τα παιδιά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω για σένα που αγαπώ. Είμαι κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση, η αλήπηση, η εξέλιξη? Βλέπουνε αγάπη και πατούν όλη η ανέρεση. Ανθρώπου παροφίες σε παρέλαση. Εχμάλωτη η θέληση, έχω όνειρα για πέλαση. Θέλω να είμαι η εξαίρεση, τα ιδιωτικό. Το μαύρο πρόβατο που είσαι το λικοκόνητο. Το κάτω κόσμο δεν γίνεται να φοβάμαι εγώ. Μα εδώ φοβάμαι μένα τον κακό μου εαυτό. Για πατρίδα θέλω ανθρωπιά. Θέλω χαμόγελα και μέρη όπου παίζουμε παιδιά. Γιατί εγώ δεν εχωρίζα τελικά. Είμαι φίλο από χίλια θέτρα που όπου φυσάει εκεί πετά. Κοίτα γύρω τους αλλιωτικούς ανθρώπους. Τους μετέτρεψαν σε στόχους από μίσος και φοβιά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω. Συγγνώμη αν σε ταράζω. Στα μάτια σε κοιτάζω. Να γίνουμε φωτιά. Να διώξει όλους εκείνους που είναι η γενιά του τίνους. Να μην ακούμε θρήνους γραμμένους για παιδιά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω να γίνουμε παιδιά. Αυτό τον καιρό στο Ακροπόλ. Ναι. Είμαι. Τώρα τελειώνω βασικά. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη συνέντευξη τη συζητάμε τώρα 5 μήνες. Ναι, εμείς ναι. Λοιπόν, τώρα τελειώνω. Γιατί αυτή τη Δευτέρα είναι η τελευταία μου παράσταση. Το Κατάστρωμα Α, που είναι σε κείμενα του Οδυσσέα Ιωάννου, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Παίζει ο Γιώργος Γάλλος και η Νάνση Μπούκλη. Και τραγουδάω εγώ και λέει και κάνα δύο τραγουδιά η Δήμητρα Ιμπουλούζου. Και τραγουδάει και ο Γάλλος και η Μπούκλη μαζί. Είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, ερωτικό, μουσικό θέμα που περνάμε από μέσα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην εποχή μας και τελειώνουμε τώρα. Μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Κύπρο, συζητάμε τα πάντα. Όταν λέμε Κατάστρωμα Α, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και Κατάστρωμα Β? Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει και υπεροκειάνιο το χαραβάκι μας το μικρό. Αλλά είναι στην ουσία είναι μια μουσική παράσταση με μια παράλληλη ιστορία που εξελίσσεται, που είναι μια ερωτική σχέση που αναπτύσσεται, ρε παιδί μου, στο ταξίδι από Πειραιά, Σαντορίνη, ας πούμε, κάπως έτσι. Είναι άλλο πράγμα η θεατρική σκηνή? Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει μια προσήλωση στη μουσική και σε αυτό που στη δράση επί σκηνής. Δεν υπάρχει, ξέρεις, όλο το υπόλοιπο, το οποίο είναι, ξέρω, τα ποτά, να φέρουμε, να χτυπήσουμε, να τσου. Όλο αυτό δεν υπάρχει. Όχι ότι είναι κακό το ένα μετάλλο, σε καμία περίπτωση. Απλά είναι μια άλλη συνθήκη, η οποία εμένα τη δοκίμασα φέτος και μου καλάρεσε. Είναι και λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, μην παρεξηγηθώ, είναι λίγο πιο ανθρώπινο με την έννοια του ωραρίου. Αυτό. Βοηθάει αυτό, ε? Ναι, και εμάς και τον κόσμο, γιατί είναι κουραστικό πια αυτό το 11-4 στο συνεχές, το ξενύχτη. Εντάξει, είναι, ίσως μεγάλωσα κι εγώ, μπορεί, όλα. Έχει παίξει ρόλο και η πανδημία με τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε σε ό,τι αφορά τις εξόδους? Νομίζω ναι. Όλοι πια έχουμε σταματήσει να νιώθουμε αυτή την ανεμελιά και την ασφάλεια που νιώθαμε ίσως πριν από 5 χρόνια.

πάντα με ματώ. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένο. Ένα αεράκι με δροσίζει, κάποιο ροδανθίζει κι η ζωή μου αρχίζει. Σε αγκάθι και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνεις. Αυτό το καταπληκτικό παραδοσιακό τραγούδι που ακούσατε με τον εκπληκτικό Σκουλά γράφτηκε μόλις πέρσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι το δεύτερο τραγούδι που γράψαμε. Στίχη δική σου, Τερζής. Μουσική ο Νίκος ο Τερζής, στίχη δική μου. Καταρχήν έχω έναν έρωτα με τον κύριο Βασίλη. Έχω μεγάλη αγάπη στο Σκουλά. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, πέρα από το καλλιτεχνικό. Αλλά εδώ δεν. Εσύ φώναξες τον Κότσιρα. Εντάξει, τραγουδιστής είμαι. Τραγουδάω. Γράφω όμως κιόλας. Και νιώθω πιο περήφανος. Τα τελευταία χρόνια που μπήκα σε αυτό το κόλπο του στιχουργού, νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Γιατί το να τραγουδήσω μου φαινόταν πάντα απλό. Το να γράψεις όμως ένα τραγούδι είναι δύσκολο πράγμα. Πολύ. Την ώρα που γράφεις έχεις στο μυαλό σου τη μουσική, παίζει μουσική στο ναι, στο ναι, κεφάλι. Καταρχήν σπάνια έχω γράψει χωρίς μουσική, κάνα δύο φορές έχω γράψει χωρίς μουσική. Αυτά τώρα είναι γραμμένα πάνω στις μουσικές του Νίκου και με πάντα με τη λογική το που απευθυνόμαστε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που ακούμε εξυπηρετούν μια τηλεοπτική σειρά. Απλώς πολλές φορές μπορεί να είναι σαν τραγούδια, μπορούν να λειτουργούν και αυτόνομα. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε σε κάτι το οποίο εξυπηρετεί την ψυχή μας με την έννοια της ανάτασής της στους αιώνες των αιώνων. Μίκης Θοδωράκης. Ναι, ναι. Τι να πούμε για το Μίκη. Τι να πω. Το 1999 ήμασταν με τον Μπάση στη Σάμο και είχε ένα στο φεστιβάλ εκεί που γινόταν. Κάνανε ένα αφιέρωμα στο Μίκη και είχε έρθει. Και είχαμε τραγουδήσει εγώ και ο Δημήτρης, ο Μπάσης. Και τελειώνοντας η συναυλία, ήρθε, ανέβηκε στη σκηνή ο Θεοδωράκης και πιάνει τον Μπάση και του λέει: εσύ θα πεις ξανά το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Και γυρίζει σε μένα και μου λέει: εσύ θα πεις το Action Εστί του 21ου αιώνα. Και του λέω: εγώ το 21ου αιώνα, ποιος πιο. Και όντως το είπα. Είπα το Action Εστί, είπα το Πνευματικό Εμβατήριο, είπα πάρα πολλά έργα στην πορεία, Ρωμιοσύνη, Λιανοτράγουδα, Επιτάφιους. Εσύ να πω, είχες την ευτυχία να είσαι πάνω στη σκηνή και να σε διευθύνει ο Μίκης Θοδωράκης. Ναι, ναι, ναι. Είχα αυτή τη χαρά, την τιμή και ξέρεις τι, βασικά είναι η εμπειρία, γιατί ο Θεοδωράκης δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει μουσική. Ο Θεοδωράκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί πολλές φορές αναφερόμαστε σε μία διάσταση ενός ανθρώπου. Ο Θεοδωράκης ήταν ένας παγκόσμιος άνθρωπος, ένας παγκόσμιος Έλληνας, πανελλήνιος επίσης. Δηλαδή δεν είχε να κάνει μόνο με μουσική, είχε να κάνει με πολιτική, είχε να κάνει με κοινωνία, είχε να κάνει με το εξωτερικό, είχε να κάνει με την αναγνώριση της Ελλάδας σε μια δύσκολη περίοδο όπως ήταν η Χούντα, στο να ανακαλύψει ο πλανήτης, ας πούμε, ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη μικρή χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα χρεώνουμε και όχι να στεκόμαστε σε κάποιες πράξεις στιγμιαίες οι οποίες εμείς διαφωνούμε, αλλά μπορεί στο μέλλον να φανούν σημαντικές ακόμα και αυτές. Τέλος πάντων, ο Μίκης για μένα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Νιώθω ότι με έβαλε με έναν τρόπο μέσα σε έναν κόσμο που δεν τον ήξερα καλά, που έχει να κάνει ακριβώς με τη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας και θα τον ευχαριστώ για όλη μου τη ζωή. Το να τραγουδάς τέτοια τραγούδια, να γίνεσαι η φωνή του άξιον εστί τον 21ο αιώνα, όπως έλεγε ο Θοδωράκης, μεγαλώνει την ευθύνη απέναντι σε αυτό που κάνεις. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δηλαδή, εγώ αυτό που ένιωθα πάντα μετά από αυτό και μετά από τις άλλες μου συνεργασίες, γιατί δεν μ' αρέσει να μειώνω ούτε το Μαρκόπουλο ούτε το Μικρούτσικο, αλλά κάθε φορά που έκανα μια τέτοια συνεργασία έλεγα τώρα τι θα κάνω. Δηλαδή, και τι θα τραγουδήσω. Και αν αυτό που τραγουδήσω τώρα είναι σαν να προσβάλλω τη μνήμη, σαν να προσβάλλω τη σημαντικότητα αυτών των ανθρώπων, πάντα το έχω στο μυαλό μου αυτό. Γιατί είναι ένα βάρος, τι να κάνουμε τώρα. Όταν τραγουδάς την, όπως λέμε, την Ρωμιοσύνη, όταν τραγουδάς το Σταυρό του Νότου, το Σταυρό του Νότου, είναι πράγματα. Αυτά είναι παράσημα και πρέπει να τα κουβαλάμε και να σκύβουμε το κεφάλι και να στεκόμαστε αντάξει. Θα μείνουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε να ακούσουμε Μίκη Θοδωράκη. Αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές σαν είδωτες με σκιάσανε. Οξυνώθηκα με στην οτιά των ανθρώπων. άλλαζε το κύμα του γαρμπί. Είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χάρτη. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι. Σ' άλλους παράλληλους θα έχεις μπει. Πουλικό στο στήθος σου τατού. Όσο κι αν το πιες δεν λέει να σβήσει. Είπαν πως την είχες αγαπήσει. Σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Πάρδια πλάι σε κάμπο φαλακρό. Κι ο σταυρός του νότου με τα στράλια. Κόπολο η κράτας από κοράλια. Κι άκοπο μασάς καφέ πικρό. Το αλφα του και τα βρούνια νυχιά. Με το παλινόριο πυρακά του. Φωνή έτοιμο θανάτου. Να φοβάσαι τα άστρα του νότια. Άλλοτε απ' τον ίδιο ουρανό έπαιρνες τρεις μήνες στην αράδα. Με του καπετάνιου τη μηγάδα. Μάθημα πορείας νυχτερινό. Σ' ένα μαγαζί του νοσιμπή. Πήρε στο μαχαίρι δυο σελήνια. Μέρα μεσημέρι απ' αστυλίνια. Σ' άστραψε σαν πάρου αναλαμπή. Κάτω στις ακτές της Αφρικής. Πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι. Τα φανάρια πια δεν τα θυμάσαι. Και το ωραίο γλυκό της Κυριακής. Σταυρός του Νότου, Θάνος Μικρούτσικος. Θάνος Μικρούτσικος. Είναι... για μένα είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο από τους δημιουργούς στη ζωή μου. Γιατί ξέφυγε πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα από το φάσμα του συνθέτη και έγινε ένας δεύτερος μπαμπάς μου, δηλαδή το λέω τόσο απλά. Ο Θάνος δημιούργησε μια οικογένεια και κατάφερε αυτή την οικογένεια να την έχει πολύ δεμένη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι εγώ νιώθω πάρα πολύ κοντά με τον Μίλτο, με τον Οδυσσέα τον Ιωάννου, με τον Κώστα τον Θωμαίδη, με τον Χρήστο τον Θηβαίο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το Θύμιο, τον Παπαδόπουλο, όλοι αυτοί μας έδεσε ο Θάνος και μας έκανε μια οικογένεια ουσιαστική. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Σκέψου τώρα που τα συζητάγαμε έξω ότι είμαι ένας τραγουδιστής ο οποίος τη χάνει να γράφω στίχους και το πρώτο μου μέλημα είναι να γράψω στο Χρήστο τον Θηβαίο και στο Μίλτο Πασχαλίδη. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το πράγμα το δημιούργησε ο Μικρούτσικος. Για μένα λοιπόν είναι η οικογένειά μου. Ήταν η οικογένειά μου. Η Μαρία παραμένει η οικογένειά μου. Η γυναίκα του. Με έβαλε και τραγούδισα κάποια πράγματα τα οποία όταν ήμουν μωρό παιδί τα άκουγα από τον πατέρα μου σαν λόγια καθημερινότητας, η γλώσσα των ναυτικών που ήταν μυστήρια για ένα παιδί μικρό αλλά και για τους μεγάλους, παραμένει. Και ξαφνικά βρέθηκα να τραγουδάω αυτά τα ίδια τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα. Θάνος Μικρούτσικος, οικογένειά μου λοιπόν. Και με αφορμή το Σταυρό του Νότου και το Άξιον Εστί και όλη αυτή η μεγάλη δημιουργή που έχεις τραγουδήσει, αυτά τα έργα, η εποχή μας έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, προσλαμβάνονται? Νομίζω όχι. Δηλαδή, ξέρεις τι, αυτή είναι και η διαφορά των μεγάλων έργων, ασχέτως ηλικίας, είναι ότι έχουν καταφέρει να εκφράζουν όλες τις εποχές. Δηλαδή, δεν είναι απλά αυτό που λέμε διαχρονικά, δεν είναι διαχρονικά. Είναι σαν αυτό που έκανε ο Αλκαίος, ρε παιδί μου. Έγραφε ένα τραγούδι, ένα στίχο πριν από 30 χρόνια και τον ακούς σήμερα και λες, μα πότε το έγραψε αυτό? Δεν γίνεται να το έχει γράψει πριν από 20 χρόνια. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Το έχει γράψει τώρα για τη σημερινή εποχή. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι που δημιουργεί αυτό που λέμε μεγάλη μουσική. Μεγάλους συνθέτες, μεγάλα τραγούδια, μεγάλους ποιητές, μεγάλους στιχουργούς. Αυτό είναι. Είναι αυτό που έλεγε ο Λόρκα, το κάντε χόντο, το βαθύ τραγούδι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Το οποίο το συναντάμε σπάνια πια, αλλά ευτυχώς το συναντάμε. Ευτυχώς το συναντάμε. ως άνθος κι ανθίζομαι στο χιόνι. Είμαι στον έρωτα πάθος κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, και έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα, και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω, και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου δειλάς Αντώνη Ούδα, δειλάς Αντώνη Ούδα. Τη μέρα γίνομαι Θεός κρυφά και μεγάλο, κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθρωπος μέσα στο κάμπο μοναχός, κι όταν ανάστε σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου δειλάς Αντώνη Ούδα, δειλάς Αντώνη Ούδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Έλεγες προηγουμένως για το Action ST. Έλεγες για τη Χούντα. Τη Χούντα την όρκησε ο Έκπτωτος. Ναι. Ο Έκπτωτος. Θα πας τη Δευτέρα στην κηδεία. Αν δεν πάω εγώ, ποιος θα πάει? Μπράβο, γιατί. Εγώ θα πάω, βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, από το 1990 που είσαι πάνω στη σκηνή, έχει αλλάξει το τραγούδι? Ναι. Και ναι και όχι. Βασικά, τι σημαίνει αλλάζει το τραγούδι? Όχι. Το πώς ακούμε έχει αλλάξει. Όχι, τα τραγούδια τραγούδια είναι. Ο τρόπος που ακούμε έχει αλλάξει, η διάθεσή μας έχει αλλάξει, ο τρόπος που τα ενορχιστρώνουμε εμείς μουσική έχει αλλάξει πολύ, γιατί έχει μπει τεχνολογία πια στη ζωή μας, έχουν αλλάξει και λίγο, μας έχουν κουράσει κάποιοι ήχοι, το οποίο είναι πολύ λογικό, εξελίσσεται αυτό το πράγμα, αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, το εξελίσσεται, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο που ακούμε, Νικό, όχι τον τρόπο που γράφουμε. Σε ρώτησα γιατί μ' άρεσε η ερώτηση, δεν είναι δική μου, την έχω δανειστεί. Είχες δώσει μια συνέντευξη στο City Portal και σε είχα ρωτήσει ακριβώς αυτό και είχες πει ότι είμαστε σε μια στιγμή που, σε μια φάση που ο καθένας ακούει μόνος του στο κινητό, στον υπολογιστή. Είδες πάλι όμως σου είπα. Είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει να έχουμε αλλάξει να ακούμε. Αυτό έχει. Παλιά ρε παιδί μου, εγώ, ας πούμε, όταν έβγαζε δίσκο ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, Μητροπάνος, ή ο Θάνος, ή η Χαρούλα, μόλις έπιανα το δίσκο, το βινίλιο στα χέρια μου, φώναζα τους φίλους μου. Τους λέω, ελάτε σπίτι. Ή το ίδιο κάνανε, θυμάμαι τον Κώστα τον Πιλιλί, ας πούμε, να με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έλα, μαζέψου. Του λέω, τι έγινε, έβγαλε δίσκο η Βόσου με τον Μικρούτσικο, τον Αντρέα, και πρέπει να τα ακούσουμε αυτό. Και μαζευόμασταν και ακούγαμε και κρίναμε κιόλας. Δηλαδή, περνούσε από κριτική επιτροπή ο κάθε δίσκος κανονικά. Λοιπόν, αυτό έχει σταματήσει. Βλέπεις ότι ακούμε όλοι από τα κινητά μας, σε έναν υπολογιστή μπροστά, στο δρόμο με τα ακουστικά, στο λεωφορείο, στο αυτό. Υπάρχει μια μοναξιά, μια απομόνωση. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί η μουσική είναι ομαδικό άθλημα. Δεν είναι ατομικό. Πρέπει να μοιράζεσαι. Η μουσική είναι για μοίρασμα. Είναι περίεργο το να κάθεσαι μόνο σου να ακούς μουσική. Όχι ότι είναι λάθος, απλά δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό μόνο. Πρέπει να την ακούμε. Πρέπει να τη βάζεις δυνατά στο αυτοκίνητο, να την ακούν και τα υπόλοιπα διπλανά αυτοκίνητα. Αλλιώς. Αυτό είναι και η διαφορά ανάμεσα στο τραγούδι που λέμε μεγάλο σουξέ. Μεγάλο σουξέ είναι αυτό που έχει πολλά views. Ναι. Είναι το τραγούδι που το ξέρουν όλοι. Κοίταξε, σήμερα δυστυχώς ή ευτυχώς το αντικειμενικό κριτήριο είναι τα views. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι σουξέ. Γιατί είναι κάποια τραγούδια τα οποία μπορεί να έχουν για έναν παράξενο λόγο, είτε μπορεί να είναι πραγματικός ο παράξενος όμως λόγος, είτε γιατί είναι αγορασμένα, πάρα πολλά εκατομμύρια views. Και να βγει στο δρόμο και να μην υπάρχει πουθενά αυτό το τραγούδι, να μην το ξέρει κανείς και να μην ξέρει και αυτό που το λέει. Και ξαφνικά, ας πούμε, να βρίσκεις ένα τραγούδι που δεν έχει καν views, δεν το έχουν βάλει καν στο YouTube και να το ξέρουν όλοι και να είναι σε όλα τα σπίτια. Οπότε, αντικειμενικά λοιπόν, να το πάρουμε σαν αντικειμενικά κριτήρια, ναι, τα views είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα τραγούδι επιτυχημένο. Σε μένα, όπως ήταν πάντα, είναι η διαπερατότητα. Δηλαδή, σε πόσα σπίτια έχει μπει. Εγώ αυτό θεωρώ μεγάλο σουξέ. Μετριέται αυτό. Θα μου πεις πώς μετριέται. Μόνο στα live μετριέται. Στις ζωντανές εμφανίσεις. Εκεί το καταλαβαίνεις. Και στα μαζέματα των ανθρώπων. Εκεί, ναι, εκεί. Εγώ, ας πούμε, νιώθω μεγάλη χαρά που βλέπω, ας πούμε, να ανεβαίνουν βιντεάκια τα οποία έχουν, ας πούμε, και παίζει ο Σασμός σαν τραγούδι σε ταβερνούλες, σε μεγάλα μαγαζιά λαϊκά, σε συναυλίες αλωνών. Αυτό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι, πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω μαζί σου εκεί ψηλά να γίνουν φανερά. Τα μαγικά φτερά να τα φορέσω πάλι, πάλι μαζί σου εκεί ψηλά να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ένας ερμηνευτής επιλέγει κοινό? Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Στην αρχή δεν το πίστευα. Το κατάλαβα μετά από χρόνια ότι δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Είναι όλη η στάση ζωής σου που κάνει κάποιον να σε βλέπει. Ή να έρχεται να σε ακολουθεί. Όχι να σε ακούει, αυτό δεν μπορείς να το καθορίσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέμε πάω να ακούσω κάποιον, αυτό καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους ελέγχεις εσύ ο ίδιος όμως. Έχεις κάνει επιλογή? Ναι, ναι, έχω κάνει. Είναι πολύ απλό στην πραγματικότητα. Αρκεί να δείχνεις αυτό που σε άλλους θα αρέσει και σε άλλους δεν θα αρέσει. Μία πρώτη επιλογή προφανώς είναι το τι τραγουδάει κανείς. Πρώτον το τι τραγουδάει και δεύτερον τι κοινωνική στάση έχει απέναντι στα πράγματα. Αυτό καθορίζει πάρα πολλά. Και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμη πιο έντονο. Όσο περίεργο και αν ακούγεται. Δηλαδή παλιότερα δεν ενοχλούσε κανέναν να είσαι το αντίθετο. Τώρα ενοχλεί. Υπάρχει ένας φανατισμός πολιτικός, σαρκοφάγος θα έλεγα, που δεν είναι ότι απλά είσαι, διαφωνούμε, είναι ότι είσαι εχθρός μου. Έτσι έχει γίνει. Και αυτό έχει να κάνει, νομίζω ξεκίνησε πολύ έντονα από το 10, με τα μνημόνια και με τα λοιπά που μπήκαμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί που μας κυβερνούσαν επί 40 χρόνια μας χρεοκόπησαν εν τέλει και τα λοιπά. Και στη συνέχεια αυτό δημιούργησε ένα παλμό, ένα φανατισμό και μια τοξικότητα θα έλεγα εγώ που έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα μίσος. Α, εσύ είσαι βασιλικός, εγώ είμαι αντιβασιλικός, θα φαγωθούμε, θα σκοτωθούμε δημοσίως κιόλας, θα πλακωθούμε και σου πετάξω βόμβα να πεις στο κεφάλι. Έτσι έχει γίνει. Οπότε νομίζω ότι ναι, με αυτόν τον τρόπο, δηλώνοντας το ποιος είσαι συνολικά, διαλέγεις και το κοινό που θα σε έχει, που θα σε ακολουθεί. Ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, έχει φωνή μόνο για να τραγουδάει ή και για να μιλάει? Κοίταξε τώρα, εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος των ανθρώπων που έχουν λόγο, δημόσιο λόγο, να παίρνουν θέση απέναντι στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν έχει φωνή. Ό,τι και να λέμε, η κοινωνία βρίσκει τη φωνή της μέσα από διαδηλώσεις, από τους ανθρώπους που κρατάνε ένα μικρόφωνο στο χέρι. Εμείς λοιπόν οι καλλιτέχνες έχουμε την τύχη και την ευλογία να συναντιόμαστε με τον κόσμο συνέχεια, να αφουγκραζόμαστε αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό και εγώ σέβομαι πάρα πολύ αυτούς που δεν θέλουν να μιλάνε. Τους καταλαβαίνω, τους κατανοώ, υπάρχει και ο φόβος στη μέση, είναι πολλά που συμβαίνουν. Απλά θεωρώ ότι το μικρόφωνο, ρε παιδί μου, δεν στο πήρες μόνος σου μια μέρα, σηκώθηκες και λες τώρα θα μιλάω εγώ δημόσια. Κάποιος το έδωσε. Κάποιος το έδωσε. Και αυτός ο κάποιος έχει την ανάγκη σου πολλές φορές να μιλήσεις για αυτόν. Αυτό εγώ έχω στο μυαλό μου. Είχες πει ότι και με αφορμή και την πανδημία και όλη αυτή την περίοδο, ότι ο χώρος ο δικός σας υπέστη μια ανθρωπιστική κρίση. Ναι, φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό. Πάρα πολύ. Βασικά συνέβη. Γιατί εγώ ξέρω, προσωπικά ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους, που κοιμόντουσαν στα παγκάκια, που γυρίσαν στις μαμάδες τους, που άνθρωποι 60 χρονών, 50 χρονών εννοώ, έτσι. Χωρίσανε οικογένειες, χωρίσανε, δεν αντέξανε δηλαδή την κατάσταση αυτή. Χτυπηθήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Και εμείς και αρκετοί άλλοι χώροι. Και οι ναυτικοί, ας πούμε. Πάρα πολύ άσχημα. Απλά εμάς νομίζω ότι μας έχουν βάλει στο μάτι γιατί θα τους γοστάρουμε. Αυτό ήταν ένα φυσικό φαινόμενο παρεπόμενο μοιραία όλης αυτής της περιπέτειας που βίωσε όλη η ανθρωπότητα, είχε και πολιτικά αίτια. Κοίταξε, καταρχήν πιστεύω ότι ήταν, υπήρχε καθαρά πολιτική διάθεση απέναντι στους καλλιτέχνες. Ήταν απέναντι. Το γιατί δεν μπορώ να το κατανοήσω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Απλά ήταν απέναντι. Και επίσης θα έκανα τα στραβά μάτια εάν αυτό ήταν παγκόσμιο. Λέει, παιδί μου, αν ας πούμε το ίδιο συνέβαινε στη Γερμανία, το ίδιο συνέβαινε στη Γαλλία, στην Ισπανία, σε όλα τα κράτη να συνέβαινε αυτό. Εδώ δεν συνέβη αυτό. Εδώ, λυπάμαι που το λέω, αλλά μιλούσαμε συναδέλφους μου και φιλαράκια μου και στη Γερμανία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και γελούσανε με αυτά που περνούσαν εμείς εδώ. Μας ηρωνεύονταν άσχημα. Όταν γυρνάει και σου λέει, άρε κακόμοιρε, ας πούμε. Σε λυπάμαι. Αυτό το πράγμα δεν το αντέχεις εύκολα. Μπορεί να ήταν ένα παρεπόμενο, λες, της σχέσης αντιπαραθετικής της εξουσίας με τον πολιτισμό. Της αιώνιας σχέσης εννοείς αυτής. Αυτής, ναι. Όχι, γιατί αυτή υπήρχε και πριν από 10 χρόνια. Και πριν από 20 χρόνια. Και πριν από 30 χρόνια. Και πριν από 50 χρόνια. Πάντα η πολιτική και η πολιτεία, μάλλον η πολιτική, ήταν σε κόντρα με την τέχνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο διηνεκές από τα αρχαία χρόνια, όχι τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα αποφάσισε η συγκεκριμένη πολιτεία να εκδικηθεί τους καλλιτέχνες. Το γιατί όμως, την πραγματική ουσία ακόμα δεν την ξέρουμε. Θα τη δούμε στο δρόμο. Φυλάκισε το και κράτησε το φως. Αγκάλιασέ με χωρίς γιατί και πώς. Διπλό κρεβάτι, ο υδρότας αρχηγός. Ο χρόνος τα Μου. αστέρι στο καλοκαίρι μου. Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου. Σε ζητώ σε κάθε κύμα, κάθε βήμα μου. Όπου ζω, καθώς θα φεύγεις, να μην ξεχνάς μικρή. Αυτός που μένει, σ' αγάπησε πολύ. Η αγάπη του κόσμου για το Γκότσιρα αντικατοπτρίζεται και στα μηνύματα. Έχει γεμίσει εδώ το καντράν μου. Σε χαιρετάει ο κόσμος. Ένας ρωτάει μάλιστα αν είσαι και ΑΕΚ. Έχει αυτό το ελάττωμα, ΑΕΚ δεν είσαι. Παιδιά, είμαι συμπαθών την ΑΕΚ. Ακούστε, εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Η ιστορία είναι πολύ απλή. Απλά έχω κάποιους γνωστούς και φίλους που με εκβιάζουν. Δεν είναι μόνο ο Πασχαλίδη, σε παρακαλώ πολύ. Υποφέρω από μαζικό εκβιασμό, από τον Παντελή Θαλασσινό, από τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν μπορώ να μην είμαι ΑΕΚ. Έτσι και πω ότι δεν είμαι ΑΕΚ, θα μου κάψουν το αυτοκίνητο. Έχεις είναι δεδομένο. Έχει πρόβλημα. Σοβαρά. Και ξέρουν και που μένει. Ξέρουν και που μένω και ξέρουν και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Θα έχω σοβαρό θέμα, σα λέω. Είχα δει μια δήλωση που είχε κάνει γιατί ένα τύπο θεώρησε για να κάνει τη δουλειά του ότι έπρεπε να πιάσει το στόμα του το Χατζηδάκι. Α, ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Χατζηδάκης. Κοίταξε, το Χατζηδάκι εγώ δεν το γνώρισα. Τον είχα δει, μια... Όταν ήμουν μικρός, μου είχε πάει η θεία μου η Μέρη και με είχε πάει στο... Πρέπει να ήταν του Φλόκα στην Κηφισίας και καθότανε ο Χατζηδάκης με τον Γκάτσο, τον Λοΐζο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και πίνανε καφέ. Αυτό ήταν. Δηλαδή, το Χατζηδάκι από εκεί τον ξέρω. Υπάρχει μια τεράστια εκτίμηση στο έργο του. Θεωρώ ότι είναι ο πιο επαναστάτης όλων, γιατί στη λειτουργία του μυαλού του και στον τρόπο που τεκμηρίωνε αυτά που λέει, δεν μπορούσε να αντισταθεί κανείς. Και ακριβώς η όλη του ιδιοσυγκρασία ήταν αυτή που σε έπειθε ότι δεν μπορεί να μην έχει δίκιο. Και φτάνοντας μετά από 20-30 χρόνια να διαβάζουμε αυτά που έγραφε και να τα ακούμε, καταλαβαίνεις ότι ήταν ο μεγαλύτερος δεξιός επαναστάτης που υπήρξε ποτέ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω να τους αγγίζουν. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ καριάτιδες. Κρατάνε την Ακρόπολη. Έτσι τους νιώθω. Πώς ήταν όταν σε δένανε στο πλοίο να μην... Να μην πέσω. Να μην πέσεις. Ήμουν πολύ άτακτος μικρός, πάρα πολύ. Τα περνάω τώρα βέβαια. Τα ζω τώρα με τον Νικόλα, με τον Νικόλα και τον Κωνσταντίνο. Πληρώνω τα απλήρωτα. Άσε. Αυτό που λένε εγώ, αμαρτίες γονέων. Αυτό ζω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ είχα το συνήθειο να την κοπανάω και να πηγαίνω να κρύβομαι παντού. Οπότε όταν ξέραν ότι θα πέσουμε σε κακοκαιρία, τα γυναικόπαιδα τα δέναν στις κουκέτες. Και εγώ το έσκασα. Στο πά. Αυτό το ξέρεις. Το έσκασα, έφυγα από κάτω και ψάχναμε να με βρούνε και είχε ένα κόλπο ο καπετάν Γιάννης που ήταν τότε καπετάνιος στο πλοίο, ήξερε πώς να με κάνει να με βρίσκουνε. Και το μόνο που έκανε ήταν να βάζει μουσική. Έβαζε μουσική, κυρίως Πλέσα και Πουλόπουλο που τα ξέρω εγώ από μικρός και περίμενε γιατί κάπου θα με ακούσει να τραγουδάω, να μουρμουρά. Και είχα χωθεί μέσα στο ραντάρ, τα παλιά ραντάρ ήταν ξύλινα και είχαν από κάνει ένα ντουλάπι. Και μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, ας πούμε, για να τα φτιάξουν. Και είχα κρυφτεί εκεί μέσα και ακούγανε. Και με πιάσαν έτσι, με βρήκαν από το τραγούδισμα. Κατάλαβες, αυτά περνάγανε. Είπες Πλέσας και Πουλόπουλος. Είπα Πλέσας και Πουλόπουλος. Βάλ το Μάρκη. Για Πλέσα και Πουλόπουλο πηγαίναμε, θα το βρούμε στη συνέχεια. με Πλέσσα Πουλόπουλο θα μπούμε. Αυτό θα το ακούσουμε, αλλά με αυτό θα κλείσουμε, σας υπόσχομαι. Φύσαει αέρας, αέρας λυσασμένος. Βάθια τα χέρια μου στις τσέπες του καημού. Χωρίς εσένα πια γυρίζω παγωμένος. Με τα σημάδια του αποχωρισμού. Έλα και κόψε με στα δυο. Μάτια μαχαίρι ματωμένο. Δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Στη βροχή χαρτί τσαλακωμένο. Λόγια που γράφαμε και τώρα έχουν σβηστεί. Για δυο ζωές εγώ θα περιμένω. Να ξαναγράψουμε σε ένα λευκό χαρτί. Έλα και κόψε με στα δυο. Με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο. Δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Έλα και κόψε με στα δυο. Με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο. Δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Ερμηνευτή φέραμε εδώ τον σπουδαιότερο της γενιάς του, αλλά μας βγήκε και μέγας στιχουργός. Και αυτό δικό σου? Ναι, αυτά τα λέει ο Πασχαλίδης. Ο Πασχαλίδης αυτά τα λέει ο Πασχαλίδης. Λοιπόν, γράφω και στίχους καμιά φορά. Τελευταία το έχω παρακάνει λίγο έτσι, γράφω λίγο περισσότερους, αλλά έχω γράψει λίγα πράγματα. Λίγα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Άλλο ένα είναι αυτό που θα παίξουμε λίγο πιο μετά, που το έχω πει με τον Μίτσο. Αλλά ναι, ναι. Εδώ αυτές είναι, εδώ είναι φανερές νομίζω οι επιρροές και του συνθέτη του Χριστόφορου του Γερμενή, αλλά και η δικιά μου στιχουργικά, από τον Μπλέσσα και τον Παπαδόπουλο. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται το πράγμα. Τι είναι αριστερός? Ο ανθρωπιστής. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Βασικά είναι, εγώ έτσι είχα πάντα στο μυαλό μου τον αριστερό άνθρωπο. Τον άνθρωπο που βάζει πρώτα τον άνθρωπο και μετά την οικονομία. Όπως και καπιταλιστή, ας το πούμε έτσι, θεωρώ αυτόν που βάζει πρώτα την οικονομία και μετά τον άνθρωπο. Είναι και οι ορισμοί τους έτσι. Έτσι, δηλαδή σοσιαλισμός τι σημαίνει? Social είναι κοινωνία. Άρα είναι ένα πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον στη δική μου αίσθηση, ότι που ασχολείται με την κοινωνία. Βάζει πρώτα την κοινωνία. Το capital λοιπόν, ο καπιταλισμός, είναι ένα σύστημα που βάζει πάνω απ' όλα την οικονομία και μετά. Δεν είναι κακό τίποτα από τα δύο, κατά την άποψή μου. Κακοί είναι οι άνθρωποι που τα εφαρμόζουν. Εκεί έχει το θέμα, υπάρχει το θέμα. Εκεί, εκεί χαλάνε όλα. Και στις δύο περιπτώσεις. Πλέσα Πουλόπουλο. Α, ναι. Το έχουμε τώρα. Για πάμε. Το έχουμε, το έχουμε. Παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει με στη σιγανιά. Κι η καρδιά σου τελειώσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιών την άκρη. Θα ροδώ στα αλλιά. Ξημερώνει, ξημερώνει Κυριακή. Μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη, είναι όμορφη η ζωή. Να το θυμάσαι, μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι. Παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νύχτια. Το τραγούδι τελειώσε μα η λυπημένη σαν αβαγισμένη στη θολή ματιά. Ξημερώνει, ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη, είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι, μη μου λυπάσαι, να το τις Κυριακές φοράω τα καλά μου, παίρνω τσιγάρο και φουμάρω τη ζωή και μην ξεχνάς πως έφτασα εδώ κάτω, κάτω από το βάτο. Πάντα υπάρχει ένα χέρι. Τις Κυριακές καφές βαρύ χαρμάνι, μες στο φλιτζάνι κάτι γράψαμε μαζί. Βαρύς καπνός σαν σύννεφο στον ήλιο, κι από το φύλλο παίρνω ανάσα και πίσω. κι εγώ εδώ και πάλι εγώ να ξαναρχίσω να τσακίσω τον καιρό όταν στο πάτωμα αγγίξει το κεφάλι αρχίζω πάλι ότι άφησα μισό γιατί είμαι εδώ. Κυριακές για μας δεν είναι αργία, είναι ευκαιρία να καθίσουμε μαζί, να δούμε όνειρα, να πιούμε τις χαρές μας και τις πληγές μας να τις κάνουμε κράση. Κι εγώ εδώ και πάλι εδώ να ξαναρχίσω να τσακίσω τον καιρό όταν στο πάτωμα αγγίξει το κεφάλι αρχίζω πάλι ότι άφησα μισό. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ και πάλι εδώ, και πάλι εδώ να ξαναρχίσω να τσακίσω τον καιρό όταν στο πάτωμα αγγίξει το κεφάλι κέρναω μπουκάλι σ' ό,τι μάθει σε μισό γιατί είμαι εδώ ακόμα εγώ και πάλι εδώ. Εδώ εκτός από τους στίχους είναι και η μουσική δική του, Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν είδες, δεν ήθελα να χάσω την νότα. Μητσάρας, ο Δημήτρης. Ένα πολύ περίεργο δέσιμο είχαμε το Δημήτρη, πάρα πολύ. Και αυτός ήταν στην οικογένεια αυτή. Και αυτός. Όταν τελείωσε η περιπέτεια με την υγεία του, έκανε την πρώτη του εμφάνιση, ήταν στο κέντρο Αθηνών, με τον Μπάμπη Στόκα και τον Μανώλη Λιδάκη. Και νομίζω τότε ήταν και από τις πρώτες εμφανίσεις της Ελεονόρας, της Ζουγανέλ και άλλη μια κοπέλα, νομίζω η Ασπασία. Στα τίγου, δεν θυμάμαι. Ποια ήταν, η Ασπασία Θεοφίλου. Και μας έχουν βάλει πρώτο τραπέζι πίστα, κάναν αυτό το έγκλημα. Και εγώ να είμαι όλη το βράδυ να κλαίω και να μην καταλαβαίνω γιατί κλαίω. Απλά επειδή τον έβλεπα όρθιο. Γιατί τον είχα δει ξαπλωμένο. Και όλο το βράδυ εκείνο γύρισα στο σπίτι και έγραφα. Έγραψα δύο τραγούδια. Το ένα το είπε με τον Μπάση. Και το άλλο το πάμε μαζί. Ήταν αυτό, το και πάλι εδώ. Δηλαδή ότι γύρισα, είμαι εδώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι, είδα. Πώς το λέγανε πάλι, Παντελονάτος. Παντελονάτος. Μπορεί να ακούγεται λίγο σεξιστικός όρος, αλλά εγώ παιδιά θα το πω. Δεν έχω γνωρίσει πιο Παντελονάτο τύπο σε αυτή τη δουλειά. Ποτέ. Ποτέ. Πολύ μαγκάκι, πολύ ευθύς άνθρωπος, ανοιχτός, ειλικρινής. Δεν σου κρύβε τίποτα. Σέβριζε κατάμωτρα. Ποτέ από πίσω σου. Αυτό. Είχα διαβάσει ότι όταν πήγε σπίτι. Μου φτιάξει καφέ με το σόβρακο. Ναι. Με τη φανέλα. Ναι. Κανονικά. Ναι. Γαλλικό. Το άρεσε να φτιάχνει γαλλικό. Κανονικά. Όπως είμαστε όλοι. Ρε, και σε έβρισε γιατί εσύ αρνιώσουν να. Είχαμε καιρό να μαζί δουλειά. Προσπαθούσε να έρθει σε επαφή μαζί μου και υπήρχαν τότε ενδιάμεσοι διάφοροι και μου ρίξε ένα βρυσίδι. Μην μπουν και μα κόψουν. δεν διανοείσαι. Και το χάρηκα εγώ εδώ μεταξύ, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις τον Μητροπάνο. Δηλαδή, αν να σε βρει κάποιο, α είναι ο Μητροπάνος, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Πόσο το ζήσατε, 2-3 χρόνια. Ναι. Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Δηλαδή, φαντάσου ότι ένα μήνα πριν φύγει, ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στούντιο. Δηλαδή, ετοιμάζαμε να μπούμε στούντιο. Δεν σταμάτησε αυτή η συνεργασία ποτέ. Ακόμα δεν έχει σταματήσει την πραγματικότητα. Ήθελα να σε ρωτήσω. Λέγαμε για Action Esteem, Μικρούτσικος, Πουλόπουλος. Νιώθεις να αναμετριέσαι με τις φωνές προηγούμενες, δηλαδή τον Πιθικότσι, τον Ταλάρα, τον Πουλόπουλο? Καμία σχέση. Είμαι μαθητής όλων αυτών. Όλοι αυτοί είναι τα τεράστια τα τέρατα τα οποία προσπαθούμε εμείς να πατήσουμε πάνω τους και να δημιουργήσουμε τη δική μας ταυτότητα. Είναι τεράστια προσβολή να λες ότι θα αναμετρηθώ με τον Ταλάρα, με τον Καζατζίδη, με τον Πιθικότσι. Είναι τεράστια προσβολή. Και προς αυτούς και προς εμένα. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και έχουμε την ευλογία εμείς οι νεότεροι τραγουδιστές να έχουμε αυτούς δασκάλους. Ας μην το συζητήσουμε. Κάθε φορά τελειώνει ο κόσμος, να με κρατάς από το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Από το νερό στο παγέρο τα γριεμένο κύμα της ξενιθιάς πως μου μη βραχώ. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Λέω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Μακάρι να είχαμε άλλες δύο ώρες. Σε δεσμεύω ότι θα ξανάρθεις. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είπαμε για την παράσταση στο Ακροπόλ, η οποία τελειώνει, είπες, η τελευταία παράσταση είναι αύριο. Θα μάθουμε προφανώς. Έχουν μείνει καμιά τριανταριά εισιτήρια, άμα όποιος ακούει, άμα θέλει, προλαβαίνει. Θα μάθουμε για το πότε θα ανέβει η Θεσσαλονίκη και στις άλλες. Ναι, ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν πράγματα που σχεδιάζονται και θα τα δούμε. Ναι, μωρέ, απλά είναι πολύ πνιγμένα τα πράγματα και δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε εύκολα ημερομηνίες ακόμα. Θα στρώσουμε, θα βρούμε τα πατήματά μας που θα πάει. Φίλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Έχω να σου προτείνω, μια και είσαι τόσο πολύ μέσα στη μουσική και σε αγαπάμε όλοι πολύ. Την επόμενη φορά, επειδή τον κάνε συναντήσεις, ρε παιδί μου. Φέρε να είμαστε εγώ με τον Μίλτο εδώ, ή ξέρω εγώ ο Μίλτος με το Θηβαίο, να γίνεται σκοτωμός και να έχεις όμως και φαγητό μαζί. Να γίνει χαμός και να κερνάμε και το κορίτσι μας εδώ, το καταπληκτικό. Έγινε λοιπόν, αποδεχτή η πρόταση. Θα κλείσουμε έτσι. Θέλω να πω ότι αύριο είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε μια συναυλία αφιέρωμα τιμής και χρέους, θα έλεγα, που είχε την πρωτοβουλία να πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Αύριο λοιπόν είναι αυτή η συναυλία με το Σταύρο Ξαρχάκο, την τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής, να είναι εκεί. Και θέλω να κλείσουμε με τον Κότσιρα να τραγουδάει Σταύρο Ξαρχάκο. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Εγώ όταν το διάβασα αυτό και το έμαθα, παρέλυσα. Λέω, είναι αυτό που λείπει. Δηλαδή αυτό το μεγαλείο του πολιτισμού, το να μην παρευρίσκεται κανείς στην κηδεία του Νότι Μαυρουδή, αλλά ταυτοχρόνως ένα μικρό κόμμα, πολιτικό αντίθετο, να τιμά τον εν ζωή, έτσι, το Σταύρο Ξαρχάκο, όπως είχε τιμήσει εν ζωή το Μάνο Ελευθερίου, όπως είχε τιμήσει εν ζωή τον Οδυσσέα Ελίτη. Θέλω να πω αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω και να χαιρόμαστε που ο Σταύρος είναι εν ζωή και ζει αυτό το αυριανό παραμύθι, γιατί είναι ένα πραγματικό παραμύθι για τη μουσική και τον πολιτισμό. Αύριο λοιπόν στις 7.30 ώρα ο Σταύρος Ξαρχάκος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε αυτή την συναυλία αφιέρωμα χρέους του ΚΚΕ σε αυτόν τον τεράστιο μουσικό συνθέτη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Μάθε φίλα. ταχτώ να μην κρεμά. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.